عشق من بیا برقصیم که هنوز نیمه شب است، عشق من بیا برقصیم که هنوز نیمه شب است. خوشی امشب ما تنها رقص است رقص، خوشی امشب ما تنها رقص است رقص. دارم آرزو با هم برقصی، نهال باغ امیدم توی تو، بیا عشق اگر با هم برقصی. عشق من، عشق من بیا برقصیم که هنوز نیمه شب است، عشق من بیا برقصیم که هنوز نیمه شب است. خوشی امشب ما تنها رقص است رقص، خوشی امشب ما تنها رقص است رقص. عزیزم با سرور و شادمانی و دور ساغر و مینا برقصیم. عشق من، عشق من بیا برقصیم که هنوز نیمه شب است، عشق من بیا برقصیم که هنوز نیمه شب است. خوشی امشب ما تنها رقص است رقص، خوشی امشب ما تنها رقص است رقص. عشق من بیا برقصیم که هنوز نیمه شب است، عشق من بیا برقصیم که هنوز نیمه شب است.